लागनी लागी रे मारे लागनी लागी सखी श्यामणिया संगाते मारे श्यामणिया संगाते मारे लागनी लागी मीठे स्वरे मोहन जीनी मोरली बागे मीठे स्वरे मोहन जीनी मोरली बागे सांभळता मां चटकी लागी सांभळता मां चटकी लागी जब की जागी लागनी लागी रे मारे लागनी लागी सखी श्यामणिया संगाते मारे श्यामणिया संगाते मारे लागनी लागी वृंदावन नी वाटे चाली कुल लज्जा त्यागी वृंदावन नी वाटे चाली कुल लज्जा त्यागी बांसड़ी बजाड़ता जोया बांसड़ी बजाड़ता जोया श्याम सोहागी लागनी लागी रे मारे लागनी लागी सखी श्यामणिया संगाते मारे श्यामणिया संगाते मारे लागनी लागी रसिया संगे रमता सर्वे ब्राह्मणा भागे रसिया संगे रमता सर्वे ब्राह्मणा भागे मैं तो अखंड सोहाग ली दो अखंड सोहाग ली दो मुखड़े मागे लागनी लागी रे मारे लागनी लागी सखी श्यामणिया संगाते मारे श्यामणिया संगाते मारे लागनी लागी मुक्तानंद कहे पड़ एक न्यारा नहीं मेलू वालो मुक्तानंद कहे पड़ एक न्यारा नहीं मेलू वालो शिरने साटे क्या थी माड़े शिरने साटे क्या थी माड़े नंदनो लालो लागनी लागी रे मारे लागनी लागी सखी श्यामणिया संगाते मारे श्यामणिया संगाते मारे लागनी लागी